radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona Espanya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 263 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, aixecarem la persiana d'aquest programa de música combativa amb un dia que fa un fred que pela, la veritat. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de Ràdio Trama, el que no pot faltar mai, el que ens toca les tecles d'allò més bé, el que fa que tot això funcioni, és el nostre reverendo tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, bonic? Hola, hola. Pues bé, una setmana més aquí. Avui tornem a ser tres. Sí, per sort. Com es troba a faltar la companyia. I tant. I bé, com deies, fot una rasca de mil dimonis i no hem vist nevar, o sigui, tampoc no fa ni puta gràcia. Almenys que nevi, no? Però bueno, aquí estem un dijous més a fotre canya canyuqui. I tant que sí. Molt bé, a la seva banda, el nostre col·lega Manolaco, el que porta uns temes arranganos que peten, el que fa que trontolli el casal de tant en quant, que dius, bonic, com vas? Hola, família. Pues bé, content de tornar aquí després d'una setmana de descans i això, glaçades. Estem aquí avui al pim-pam-pum, però jo crec que de seguida ens escalfarem prou, no? I tant que sí. Avui el que no ha pogut venir és el nostre company de llibres combatius, el nostre amic Eric. I el que us parla és l'Isma, que sempre us dona una mica la xapa, i per a aquelles que no sabeu, fem un programa, gairebé podríem dir que setmanalment, aquí a Ràdio Trama, un programa de música combativa amb estils diversos i lletres sempre amb temes polítics i socials, no? Per a aquelles que no ho sabeu, això comença ben aviat, començarem tranquil·letes, però s'anirà animant, perquè ja sabeu que això d'anar jugant amb tot d'estils és molt guai i permet això de començar sempre tranquils o no. Avui em sembla que el Ricky, per això que és el que comença, ens porta una variació habitual, no molt habitual, volia dir, en el programa. Per sí, què? Perquè avui porto tot de temes de hip-hop. Sí, eh? Avui, sí. Avui no. En lloc de començar amb cantautors, després hip-hop i anar-me enfilant fins al hardcore, doncs avui tot hip-hop. I això? Però perquè té un sentit. Perquè últimament... sobretot aquests últims dos dies he estat veient el Pablo Hasél molt per tots els mitjans, sí, no? Perquè està sortint a saco. I perquè van avançant les seves denúncies, va estar declarant, es va filtrar la declaració, no? I m'ha fet pensar que n'hi ha molts altres rapers que estan en la seva situació similar. I he dit, tu, porta, hem de portar-los al pim-pam-pum, i no en teníem prou en venga, aquesta setmana em porto un, la setmana que ve ja portaré l'altre, sinó que he dit, farem un homenatge a tots ells i els que no sortiran al programa però que també estan en la situació. I per començar, sí que començo amb el Pablo Hasél. La veritat, Ricky, és que és un tema que està molt, molt candent. Després a l'agenda donarem més info, però és un tema que està molt candent, el tema dels rapers que per fer música, que per cantar sí, veritats van al Talego o... I aquí a Catalunya és amb més èmfasi encara, sí, sí. Tenim la llibertat d'expressió amenaçada amb altres, pues, el pallasso aquell, sí. El del nas de pallasso, sí, sí, sí. I el del taller de cotxes, bueno, que ens estan avassallant... És pura repressió el que estem vivint aquí a Catalunya, és veritat. I entre una cosa i l'altra, pues, he cregut convenient des d'aquí, pues, foder-li... Ja ho fem sempre, no? Però mira, avui he vingut carregadet de hip-hop. Deixa'm que et digui una última cosa, que és que el 3 de març aquí a Can Capablanca hi haurà una xerrada molt, molt important amb la gent dels grups de suport i a l'Arta Solidària, i que tindran aquí la companyia de persones que avui segur que sonaran en el programa, com el Baltònic, com l'Elgio i com el Pablo Hasél. Sí, que és un tros de xerrada que alerta i els grups de suport. El 3 de març, el 3 de març a Can Capablanca no us la perdeu. A l'agenda ho tornarem a dir, però penso que era important també dir-ho, a més amb tota la música que avui ens portes. Doncs això, el primer tema que us porto és del Pablo Hasél, però que l'acompanya una noia, la Elisa, una MC, que també he vist que deuen ser tots una colla d'amics, perquè he trobat temes de tots els que porto avui, que amb col·laboracions d'uns amb els altres, inclús sí. la Elisa aquesta. I el tema que he triat es diu un genocidio diario. Arranca el pim-pam-pum. ¿Cuántas historias como estas o parecidas? Porque de muchas formas asesinan. Pero si no lo hacen a tiros, no lo llamas Estado fascista. Aunque asesinen de formas más crueles, el capitalismo es un genocidio diario. María tenía 50 años cuando la ingresaron vomitando con fuertes dolores de pecho y estómago. La ambulancia tardó demasiado en venir porque apenas había disponibles desde los recortes. Con una indignación enorme la familia vio cómo quedaba inconsciente entre gritos de dolor. Al llegar al hospital la atendieron mal, con las urgencias colapsadas, sin casi personal, sin poderle dar una habitación para ella sola, compartiéndola con cinco enfermos más. A los dos días, aunque no estuviera recuperada, le dijeron que podía irse a casa, que volviera en una semana por una revisión. Pero al día siguiente empeoró y un infarto se la llevó. Con una buena atención se hubieran salvado tantas vidas. Quienes recortan en sanidad asesinan. Son historias cotidianas. Podría ser tú, podría ser yo. Cambiemos juntos el mañana. Pues eterno este sistema está por venir uno mejor. Miguel nació una fría mañana de enero. En un poblado de chabolas lo parieron. Sus cuatro hermanos también vinieron así. La familia sabía cómo va un parto casero. Su madre llorando sonriente, besándole la frente, le dijo: lucharé por ti hasta el fin de mis días. Lo celebraron comiendo sin quedarse con hambre, que ya era bastante con la nevera siempre vacía. Pasó media semana esquivando la tragedia cotidiana, con la felicidad del bebé en la cuna, dándole leche mala mientras el frío aumentaba, sin la ayuda del Estado que con miseria tortura. Meses esperando un alquiler social, como todo el poblado al que no se lo querían dar. Una noche la más fría del mes a 5 bajo cero, no evitaron que Miguel muriera, las mantas y el fuego. ¡Asesinos! Son historias cotidianas. Podría ser tú, podría ser yo. Cambiemos juntos el mañana. Pues eterno este sistema está por venir un aumento. Rosa tenía 82 años y una pensión insultante. Sabía bien que es pasar frío y hambre, pero lo que más le dolió es que la luz le cortaran. Aunque hubiera pedido ayuda a esos canallas, es tan cara, y ella decidió poder comer. Aunque solo hubiera un asino, sería legítimo su poder, alumbrándose con velas mientras en la tele explotadores presumían de los lujos que tienen, llorando de impotencia a punto de saltar por la ventana, sin hacerlo por si una ayuda le llegaba. Comiendo latas de conserva empezaba a enfermar, mientras en el Congreso perpetuaban la crueldad. Una noche una vela prendió fuego a la cama, no sirvió que lo intentara apagar desesperada, la calcinó mientras las calles no ardían, por estos asesinatos que se repiten cada día, un genocidio diario. Son historias cotidianas, podría ser tú, podría ser yo. Muchas formas de matar, la peor de todas es privar de abrigo, techo digno, comida y sanidad, incitar al suicidio es asesinar, tanta miseria no se aguanta, el pueblo se rebelará, este sistema criminal tiene fecha de caducidad, son historias. Son historias cotidianas. está por venir uno mejor. Yeah. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Les coses bendites, clar que sí. Molt bé, a més, tu, ara que parlàvem de repressió a Catalunya i així, avui també han detingut a una altra noia dels Som 27 i més, aquest matí a Gràcia, sembla que es diu Maria, que van caient com a mosques. Vull dir. Sí, és indignant, eh? O sigui, és molt heavy sí. El que està passant. De fet, és possible que també el 17 de març, si no estic equivocat, que és possible que hi hagi algun acte a Barberà pel tema de Som 27 i més, que la gent estigui atenta a les xarxes, perquè la veritat és que estan agafant a la penya Mansalva i és un dels temes que més solidaritat crec que necessita en aquests moments. Mm-hmm. Si ha de fer molt de costat a aquesta gent, no passaran, clar que sí. Sí, sí. Bueno, pues em toca a mi, em sembla. Començo jo també tranquil·la, ja veureu. Us presento una banda que diria que no han sonat encara aquí al Pim Pam Pum, per tant els hi donarem la benvinguda. Són els Coven, que és una banda d'Euskal Herria, que fan una música així entre folk, però també amb una mica d'electrònica. Bueno, vosaltres mateixes ja ho valorareu. És la Eli al piano i a les veus, l'Esti i la Madi a les altres veus, el Josep a l'electrònica, la Lídia a la guitarra i a la veu, l'Oninza a la triqui i a la veu, i el Xava a la guitarra elèctrica. És un tema que van fer pel Gaste Aquelarre, que és una festa juvenil organitzada per Ernai i el Xina, que va ser bueno, de l'edició del 2017. És un tema bastant guapo, ja veureu, que es diu Congo Square. Baten mila urpegi irutak kantaiaz neskame izana lantegian bizi lanean hil baina memoriak kantuta dantzetan irautza pizten diku zainetan ongieto Thank you. Ja. Es veu que avui també enganxa, no? El toro? Sí, bueno, és una pràctica habitual aquí al pim-pam-pum. Uns estem mirant les cartelles de la gent, els altres estan xerrant i la cançó està sonant. I ben guapa, ben guapa, els Coban. És que fem... Sí, ben guapa, Quin... Com a, només al començar ja... Ongetorri, deien, força, o sigui, benvinguts i benvingudes al pim-pam-pum, clar que sí, per començar tranquil·leta, però amb una miqueta de ritmillo així cap al davant. És una cançó que dedico molt especialment a la meva pollorita, a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico una cançó. I que quasi també... tu descuides, eh? No, estava previst fer-ho després de la cançó. Vale. Perquè no sempre entro a la, saps, vull dir, és així. I que també, de fet, volia dedicar a la Mire, a la companya de Barberà, que és la que em va aconsellar que escoltés aquest grup, i la veritat és que val molt la pena. Tenen molt poqueta cosa, menys del que jo voldria, però el que tenen pinta molt bé. Jo, o sigui, guardant les distàncies i tal, les compro una miqueta amb Mafalda, però a l'Euskaldun, no? Són 5 o 6 persones, i em sembla que 3 o 4 són noies, és un grup majoritàriament de noies, i la veritat és que sona molt bé. A veure sí si tenen més coses. Ara que ho has dit, sí que té un aire a lo que fan els Mafalda. Sí. A mi m'ha recordat molt a un grup que es diu Caravan Palace, que ara no sabria de dir d'on són, però el ritmillo aquest de fons em recordava a prou això. Sí. Molt guai. Celebro que us hagi agradat. Més primera ronda, més pim-pam-pum. Ara és el Manol que comença el programa. Amb què comences avui? Doncs sí, mira, començo amb una efemèride, com molts altres dies, i és que a tal dia com avui, però el 1921, va morir Kropotkin, que era, bueno, va ser un dels ideòlegs de l'anarquisme, que va, pues, acunyar conceptes com el recolzament mutu i el comunisme llibertari, i justament coincidia avui i ho volia dir. Molt bé, tio. I jo, per començar, porto un grup de una banda escatalítica d'Iruña, que he descobert aquesta setmana, són els Escavidean. No sé si han sonat aquí, però si no, jo crec que és un bon descobriment. De l'àlbum Videac de Rai d'ara mateix, del 2018, us porto el primer tema, que es diu Don't Boogie On. Ballaruc al pim-pam-pum. Thank you. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ben escaquejada, sí que és veritat, fora micro que dèiem que recordàvem aquí. Els Bilbomàtics i els Escaquitant, no? També dèiem... Els Escaquitant perquè s'assemblava el nom, sí, però no tant en quant no, a l'estil. Els Bilbomàtics... Molt. Bueno, esca clàssic, esca jamaicà, pur... Bastant guapa, bastant guapa. Molt bona troballa. Em sembla que era la primera vegada que venien, no, Manolo? Pues, bon descobriment, I tant. Ben guapa el tema Zarranga, no, per començar, com sempre, Manolo, que quan ve, a més ha estat una setmana podent-s'ho pensar, sí. Encara més perillós, vull dir que... Ja sí, veurem. Sí, avui em tocarà el rebre, ja ho sé. I a més jo que... Avui que has vingut hicopero, tio. Clar, no podré combatre amb l'estil musical. Bueno, portes un altre flow, està bé. Però, porta un altre flow, mai millor dit. Vinga, va, la segona ronda d'aquests hip-hoperos represaliats. Ara ve el Baltònic, que a més aquest està a punt d'haver d'entrar a presó, no? Sí. Aquest ja se li ha acabat el pobre els recursos i això. I bueno, he portat un tema de l'any passat, del 2017, que es diu Pell de Ferro. Primer l'escoltem i després, si voleu, comentem algo més d'aquest xaval. I tant. No hem vengut a fer pas, el tissut estic boig allà, m'endú tot el que vull, avui no vull pagar. Cadascú es cuit infront allà, però si vas de que te menges el món i te gatella no pot plorar. Sol l'amo desmenjar i m'aixerren de cor sembrar, d'on s'atreven els topers i no entenen que jo sóc els banquers. Diran que he dit això com si jo fos ric i només digue't en principis que no se poden comprar. No tinc de bitllets, blapet, tinc de trinxet, m'he passat el joc de l'Audiència Nacional fent ganxet. He sortit de judicis com si res, perquè tenen valor. Som llètics, som marès. Avui que més que mai som poble, avança difícil de coure una nació que no recorda sa condena doble. Firmes a davant sa violència, la victòria és nostra. Una constitució que simula sa lliure i mos viola, tangible. Com sa firmesa del poble català, capaç de treure qualsevol feixista d'esbar palpable. No he nascut per resistir, sí per decidir, Som poble sobirà. Venen en garrot i foc per endur-se paperetes, establir sa por perquè tenen pols que no són titalletes. Reparteixen passaports a tip de metralleta, però són molts i rompren ses cadenes que mos estrenyen. Venen amb autocars i banderetes carregat de ràbia, però mai treuen aquest mocador per combatre sa misèria. Tornaran a casa per obrir sa caixa mentidera quan tot acabi, orgullosos del seu martiri. Però no hi eren per aturar fa quan tenia Galícia, estaven ocupats fent guàrdia negres a Melilla. No és a Catalunya una doctrina en famílies, és l'estat espanyol, la fàbrica d'independentistes. Molta ràbia, no? Molta ràbia, tio. Molta ràbia, que vulguin empresonar persones pel fet de fer cançons. És que és tan absurd. És tan absurd. Sí. Sí, és que no té ni cap ni peus. Maleït país de pandereta, tio, que els que estan robant ens governen i la gent que diu la veritat se'n va al telègo. En fi, molta ràbia. És veritat que avui cada cançó que tiri el Ricky serà ben dedicada a la gent que volen entelegar sense motius, a la gent que volen entelegar només per dir la veritat i des d'aquí, des del programa, només podem fer que recolzar i que mostra la nostra solidaritat. Sí, molta ràbia, molta impotència i el que ens queda és això. Pues, mira, aquí que tenim un mitjà de comunicació, pues, almenys dir-ho i fer-ho notar. No? Sí. I bueno, què és, pues, com mira, segueixes tu? Jo segueixo, mira, la meva segona bala és dels Maconac, que és una banda de post-punk. És una cançó que li dedicaré a l'Eric, només per ser post, ja va per l'Eric. Fan post-punk folk, des d'Euskal Herria, són el Joseba, el Kemen, el Peyo, l'Ander, el Kimets i el Ruben. És un tema super guapo, super engrescador per engrescar aquesta vesprada, des de l'LP Galarrena del 2015, on sia Noraetzen. Hey! justos. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, penya, doncs seguim endavant amb el programa, seguim en aquesta edició 263 des del casal independentista i popular Can Capablanca. Ara és el torn del Riqui que tira una nova peça. Vinga, va, iniciem la quarta ronda. Faig un saltet després del Baltònic de Mallorca i després del Seeker des d'Eivissa. Ara faig un salt més llarg fins a una altra illa, fins a les Palmes de Gran Canària. És el locutor. Que també el busquen. Que també el busquen, també forma part del col·lectiu aquest, La Insurgència. També van entrar a casa seva, a La Secreta. Hòstia. Per entregar-li la citació del judici. I bueno, ja us comentaré després el tema, perquè em falta la info, ara quan la trobi us el presento. A veure què us sembla. Fom-li tonyina. Somos esa mayoría cansada. Somos una barra brava lanzando grava, tu cara se clava. Excava y escóndete que la miseria del capital te atrapará. Te absolverás si a tu pueblo traicionas. Calles con placas de fachas que terminaron la república, las fosas. Con cadenas aunque no las sientas, con condenas aunque no las entiendas. Por eso más guerrillas subversivas organizadas contra sus mafias de tratas, de armas, de drogas. Cansados de ver al pueblo a gatas por migajas entre zanjas reventando las tapas. Vamos a patadas contra sus porras. Todos van de porretas, nuevas generaciones con neuronas muertas. Ya no cultivas la mejor comida de las huertas. Semillas modificadas, vallas electrificadas, zonas minadas. Suministros que son caridad para perpetuar esta desigualdad. Otra enfermedad que en sus despachos genera un barrido social crucial. Cada oportunidad para desacreditar usando contra el pueblo su arsenal. No olvidamos allí los cuerpos enterrados con calo. Te abren la cabeza en canal cada vez que cambias de canal. Amonal en cada sede episcopal. Ronco Varela y su séquito papal con un desgarro analizando la bandera republicana por un mejor mañana. No queremos más vendehumos por una poltrona. Por dinero verás quién traiciona, quién a nuestra clase abandona. Directivos de energéticas que ganan un día lo que tú en dos años. Ancianos con velas por las pensiones de mierda y más comandos. Expropiando comida para que sea distribuida. Cuida tu clase de todo este desfase, parce, guacho, compadre. Da igual de dónde venga porque ha sido oprimida. Somos esa mayoría sufriendo guerra contra la minoría que nos domina. Examina cada página de tu vida para ser mejor persona. Te condiciona esa basura de publicidad que decepciona. Da igual la zona, se corroe todo lo que toca como una bomba cuando se detona. De bajona sales de casa y en que te asigne una bombona. Barrios de encerrona, silbando lo que se avecina. Otro corte de luz, de agua, desahucio por vender cuatro porros. Es un caso aislado. 15 inmigrantes asesinados por la Guardia Civil, caso archivado. Un montaje policial contra el Sasua, más terrorismo de Estado. Suministros que son caridad para perpetuar esta desigualdad. Otra enfermedad que en sus despachos genera un barrido social crucial. Cada oportunidad para desacreditar usando contra el pueblo su arsenal. No olvidamos aquí los cuerpos enterrados con cal, no. Veritats com a punys. Déu-n'hi-do, també aquest. Déu-n'hi-do. Sí, noi. Brutal, brutal la sessió que t'has portat avui, Mestre Tecles, amb un munt de persones represaliades per fer música. He tingut problemes tècnics i no tenia el nom aquí. El tema es diu Barrido Social, d'aquest locutor. Déu-n'hi-do. Ben guapa, ben guapa. Bon cavianet el que està portant el Mestre Tecles, tema rere tema. Seguim amb aquesta edició 263 del Pim Pam Pum. Em sembla que ara em toca a mi. Sí. Jo us porto una clàssica, perquè avui porto més d'una clàssica, però aquesta és molt, molt clàssica, ja veureu. Són els Leotican, aquesta banda erunyarra de punk rock hardcore, amb el Gorka a la veu, el Patxi a la guitarra, l'Aitor al baix, el Titi a la bateria, i és un tema, com dèiem, extret del seu Oroimenak, Erretzen, que és un CD pels 18 anys de la banda, que van treure el 2011. És un tema que vull dedicar molt, molt especialment a l'Ando i que espero que totes conegueu. Ikusi Mendizaleak. Ikusi Mendizaleak. Autèntic himne d'Euskal Herria, aquest Ikusi Mendizaleak, ballada i cantada a nivell popular fins a la sacietat. És una cançó que sempre ens recorda als nostres amics i amigues i és una cançó que vull dedicar molt especialment a l'Ando i a Itxaso, que tenim moltes ganes de veure'ls i que això. Grandíssima, eh? Feia molt de temps que no escoltava aquesta cançó. Pedazo de himne. I ara dèiem que si no havia sonat bé i si havia sonat també. També. Que... sempre benvinguda aquest Ikusi Mendizaleak, tremendo, brutal, el tema Zarrangano. Més música combativa, més edició 263. Això no s'atura, això comença a fer baixada, anem molt, molt esverades amb aquest Ikusi Mendizaleak i ara és el Manolo que agafa el relleu. Espereu-vos que ara ve del bo al millor. Doncs a veure què us sembla. Us porto Adelitas des de Portland, Oregon, com podria ben bé dir l'Eric, per exemple. Portland. Te'n vas a Yanquilandia. Sí. Doncs mireu, us porto això, Adelitas, de l'àlbum Guerrilla Armada con Melodías, pues us porto el tema Hay que luchar, una miqueta de punk hardcore. Tupa la tupa. Yeah. Veritas. Mare meva, com s'acceleren cap al final de la cançó. És un grup bastant, bastant eclèctic, que feia dies que no ho dèiem, i té aquest toque una mica Ugly Bastards, que enganyen, sí, i després molt. De sobte, venga! Tremenda, sí, tremenda, sí. Brutal, brutal de necessitat, espectacular, temacle el que t'has tirat, Manolaco, tio. Ben guapo, sí, des de, això, des de Portland a Oregon, a Yanquilandia, però... Heu vist que canten en castellà perquè és punk d'Amèrica Llatina, però a Estats Units. Per Estats Units, i, sí, sí. Sí, sí. Punk d'Amèrica Llatina en castellà, des de Yanquilandia, amb molta ràbia i amb una contundència espectacular a nivell musical. Si ens has deixat estabornits i estabornides. Quarta ronda. Quarta ronda. Ja és el que tocava. Sí. Ja és així. Molt bé, doncs ara és la cinquena. Ara què? Ara hip-hop. Mira, jo quan he decidit que faria aquest programa així especial ja sabia que en algun moment arribaria aquest moment en què el Manolo me daria pel pelo i tindria un problema. Bueno. Escolta, jo segueixo endavant. Clar que sí. Us presento un altre dels rapers represaliats. És el Nito, amb Y, N-Y-T-O, Nito. I res, bueno... Ricky, deixa'm que et digui que com mola aquestes seccions que tu mateix et vas buscant. La setmana passada com em complico la vida, era tot en femení. Aquesta setmana és tot de persones represaliades, de rapers i raperes represaliades. Impressionant, impressionant com t'ho cures, tio, a nivell tècnic i a nivell també de repressió. Sí, me vaig fent... És, bueno, és més divertit per mi, no? Si em vaig muntant sí. Ara la secció Split, ara no sé què... Després de 263 programes, la veritat és que busquem música a tort i a dret i per tot arreu i també busquem maneres de seguir passant-nos-ho bé amb això que tant ens motiva, que és apropar-vos el bo i millor de la música combativa. Efectivament. I mireu, i ara us presento que Nito, he triat un tema que es diu Terrorista quién? Entre interrogants... A veure què us sembla. Escupo al Estado fascista, terroristas son ellos que nos dejan con el agua al cuello. Son ricos a costa de la explotación, ¿no me crees? Te estrello, pa' que toques de pies en el suelo. Es un atropello, su sistema, un martirio. Terrorismo es desahuciar familias enteras y empujar al suicidio, dejando dependiendo del subsidio. Claro que aplaudo los trapos que su merecido les dio. Amancio Ortega dona 20 millones, se lava la cara. No dice nada de que 3.500 millones se vada. Mete la pasta en Suiza, es evidente que merece la más jodida paliza. Su fortuna fruto de niños cosiendo por el globo, que no me callo, hostias, sé que gritando la verdad les jodo. Si quieres justicia, no hay otro modo, la solución es expropiarles todo. Martillazos a oligarcas en la sien, analiza esto y dime terrorista quién. Hay que hacer ver que no regalan nada, que la libertad viene con sangre derramada. De burgueses y camaradas para acabar con la injusticia, lucha organizada. Si quieres acabar con los fusiles, hacen falta balas, por eso no condeno la lucha armada. Dicen que hay libertad de expresión, por pegar un cartel o hacer una canción te puede caer prisión, como a Cínico y Hassel por desahogarse en papel. Por supuesto, exijo absolución, cantaron los trapicheos de su alcalde Ángel Ross. El muy cerdo pretende encerrarles a los dos. Me cago en Dios, que alguien las piernas le rompa. Si no retira la denuncia, hagamos que se pongan más escoltas. La represión provocará protesta en tromba. Me escucha Carrero desde la tumba y dice: ¡es la bomba! Compa, esto también te afecta. Puede ser cabeza de turco, próxima protesta. Como hicieron con Alfón, la acusación y la demuestra. Quieren que tengas miedo hasta estar en manis que parecen fiestas. Detestan que nos movamos por nuestros derechos y nos golpean en estas. Martillazos a oligarcas en la sien, analiza esto y dime terrorista quién. Hay que hacer ver que no regalan nada, que la libertad viene con sangre derramada. De burgueses y camaradas para acabar con la injusticia, lucha organizada. Si quieres acabar con los fusiles, hacen falta balas, por eso no condeno la lucha armada. En clase no te dirán que tus impuestos financian misiles, caen en hospitales matando miles. Son miles y psicópatas los poderosos, solo frena esta masacre un ejército rojo. No te dirán que en la transición asesinaron a los que no pasaban por el aro, por denunciar ese falso cambio de estado. Siguieron los mismos en el poder y más forrados. Que está ilegalizado el partido de la clase obrera, que el camarada Arenas tiene cadena perpetua encubierta por no vender ideas, por dementes despierta y sigue firme como sea. Condenados al hablar por ese tribunal que es herencia del franquismo y sirve al capital. Sueno como una bomba en la Audiencia Nacional, dejando ardiendo dentro a cada puto fiscal. Martillazos a oligarcas en la sien, analiza esto y dime terrorista quién. Hay que hacer ver que no regalan nada, que la libertad viene con sangre derramada. de burgueses y camaradas para acabar con la injusticia, lucha organizada. Si quieres acabar con los fusiles, hacen falta balas. Por eso no condeno la lucha armada. Digue'm qui ets jutge, diré qui ets. Déu-n'hi-do, tio. Déu-n'hi-do. Brutal, Ricky, el tema que t'has tirat, eh? Espectacular. Sí, la veritat és que has fet pujar el pa... I mira que anaves de hip-hop, eh? Però impressionante. Clar, ja m'he guardat les més canyeres pel final. Clar que sí. Això sí que no podia fallar. També cançó parcialment dedicada al maleït Àngel Ros, l'alcalde de Lleida, que em sembla que és un dels que acusava el Pablo Hasél i... Un d'aquests que estan a... Sí, sí, que, i mira, és un que durant tot lo del procés s'ha, sí, s'ha retratat bastant bé amb lo de Sixena, lo de les obres, sí, d'art. Atenció, atenció que arriba la Lola als estudis de Radio Trama, el pim pam pum. Buenas, què tal? Arriba la Lola, la nostra col·lega, que dius, bonica, com estàs? I la veu de la cunya? Sí, i la veu de la cunya, que sona aquí al pim pam pum. Ja és anònim, ja no, no? Hola, què tal? Pues molt bé, aquí fem programa molt, molt esverades, la veritat, perquè acaba de tirar un tema zarrangano el Ricky Espatarran amb el seu hip-hop reivindicatiu que ens ha portat avui. I ara vas tu, Isma. I ara em sembla que vaig jo, sí. Jo, cinquena ronda. Cinquena ronda, molt, molt esverades, com dèiem. És el torn que passin pel pim-pam-pum els Misantropic, aquesta banda de hardcore punk formada el 2008 a Umeå, a Suècia, amb el Mate al baix, el Riley i l'Erika a les guitarres, la Gerda a les veus i el Robert a la bataca. És un tema extret de l'Split que van treure el 2014 amb Iten Rau i que porta com a títol Patriarchs. Misantropic. Deixeu-me que us digui que és una cançó que vaig escoltar arran de l'Ester o del Carlos, del Carlos de Núcleo Terco, que per cert Núcleo Terco se'n van a Xile Bolazo espectacular. Déu-n'hi-do. Sí, sí. De gira a Xile, eh? Sí. I van posar-la al Facebook, em sembla que era, i bueno, un temazo, aquest Patriarchs dels Misanthropic. Espero que us hagi agradat, ben cridada i ben guitarrejada, com no pot ser d'una altra manera en aquestes alçades que estem de programa. Més música combativa. I tant, jo crec que té la estirada a l'altura bueno, en la que estem. Clar que sí. Sí. I això no s'atura, eh? Encara tenim a la recàmera alguns temes. Ara és el menor, sí, que tira un altre. Algú queda por ahí. També dic que no sé si ho va comentar la setmana passada perquè encara no he escoltat el programa, però va sortir que han arxivat el cas de l'Operació Piñata. Sí, diria que el paio ho va comentar. Sí. Bueno, pues també com per quan s'han de celebrar coses també no, les hem de dir. O va ser el tema dels antifeixistes? Pot ser, perquè també és algo que està... Tu comenta-ho, que mai sí, no està sí, de sí, més. Sí, bueno, sí. Això, que també mola dir quan es descobreix que tot és una mentida, no? Petites victòries, no?, que se li diu. Sí, doncs bé, mira, us porto un grup de crust punk que es diuen Pulpita de Fruta. Pulpita crust de Fruta. Crust punk, Pulpita de Fruta. Que són prou vegan, també. Sona molt tropical, segur que és tranquil·leta. Sí, pues, segur que són prou vegan, eh? La veritat és que no he aconseguit res d'informació d'ells o d'elles. Només sé que tenen... No saps dir... Sí. Bueno, no sé, ja... No saps dir si ja canta direm. Un noi o una noia, vale. El que sé és que tenen un split amb una banda que es diu Ongo, que és de la Corunya, llavors podríem dir que són d'allà també. El tema en qüestió dels Pulpita de Fruta es diu que l'amor no sé un fin. Però criden, no? Criden una mica, sí. Anem a veure. I arriba el Manolo i ho peta tot. Surt fum de l'ordinador. Surt fum de l'ordinador, que en capa s'ensorra. Si no fos perquè havia petat abans, ara hauria petat l'Audacity. Espectacular, espectacular. Pulpita de Fruta rebentant. Mare meva, com te l'has tirada. Llavors la veu que era? Un home, una dona, un... De Galícia, una eh? Cabra, no sé. Què era? De Galícia, jo el de Galícia ho he vist. Sí, no? Ens ha escoltat bé. Que màquina. Tremendo te bazarrangero, que s'ha tenit de la xistera, mestre Manolo. Molt esverades, acabant aquesta edició 263. Ara és el Riqui que crec que tira el seu darrer tema. Mira... És així? És així, és així. El tema es diu No me arrepiento. Brutal. Per acabar, clar que sí. Per acabar. Per reafirmar-te. Per reafirmar-se ells, no? Tota la sèrie de rappers que he portat avui. Ara en aquest cas és el nom impronunciable. Li dono, no sé, 500 euros al que s'atreveixi a pronunciar això. Ho mirem, però no sabrem massa. Vinga, va. Eix... Eso es. A la primera, es la primera. Sí. Es no sé, Gime. Algo así, algo así. Molt difícil, molt difícil. De... Molt sí. No? Poseu vosaltres noms que siguin més fàcils. Ens falta l'Eric. Per... Es diu Eixo Ekirne. Vale, vale. Ens ho quedem. Que aquest Eixo és E-S-H-O-J. Ja. D'on és? I la O amb una caputxeta sí. d'aquelles rares. Ja. Bueno, la penya fa el que vol, amb el seu nom, també. Clar. I d'on és? D'on és? Avui sabeu que he perdut tota la info i per això m'he fet la pregunta. Eh? Vaja, que... Vaya cabrón, ¿no? També. M'atreviria a dir que és del País Basc. Sí, però és un faig un Manolo i diré que és dels País Basc. Clar que sí. Clar que sí. Ho has de dir convençut. És del País Basc, penya. És del País Basc. Clar que sí. I ens porta un tema zarrangano. Que es diu No me arrepiento i que parla d'una mica d'això, no? Que tu quan dius lo que penses, no quan dius lo que sents i lo que penses, no te'n pots penedir mai. Se li diu llibertat d'expressió, no? Se n'hauria de dir llibertat d'expressió, tot i que... S'hauria de poder dir llibertat d'expressió. I poder-se aplicar una mica. Vinga, a veure què us sembla, no me arrepiento. Fum-li. Mi alegato final. No me arrepiento, no. No me arrepiento, no me arrepiento, que te jodan fiscal. Ojalá que entren a tiros en la Audiencia Nacional y la pinten de rojo. Es normal, ojo por ojo, yo no aflojo el mensaje, cuando canto me mojo. Hay piojos con complejo de Tyrannosaurus Rex, hoy bendicen Arus y mañana Seth Best. Y es que si me dicen que Manuel es terrorista, yo les hablo del R, nunca de un sindicalista. Secretario General del Partido Comunista, luchador ejemplar, revolucionario antifascista. Puede ser el siguiente en la lista de exterminio de presos políticos. Estaba por Aparicio, veo salir del edificio aquel madero pijo que dijo: yo dirijo este puto cortijo. Imagino que le hinco un crucifijo en el pecho y agonizando medio muerto lo llevo a mi escondijo. Fijo que cena todas las noches con la mela, busca derroche su broche, ganan muchas más pelas. Escucha Parguela, antes que claudicar, prefiero estar comiendo bocatas de mortadela. Vaya tela, no tenía miedo a la reja y más de uno echó diarrea por las orejas, comadrejas. Dejad de lanzar balones fuera, defenderé estas ideas hasta el día que muera. Una hoguera en la plaza de cada ciudad, ven si hablas de raza, te podemos ayudar. Los nazis de hogar social están invitados y es que tarde o temprano acabarán ajusticiados. Vamos, puedes tomarle el pelo a la jueza una vez, pero no la compares con tu nivel de estupidez. Escribir ciertas cosas acarrea problemas, déjate de verborrea y córtate la pena. Venga, joder este paso hasta mi abuela, va a ser miembro de los grapos en sus noches en vela. Y yo sin saberlo mierda, menudo fichaje, decía que iba a la tienda y cazaba fachas para el potaje. No sucumbo al chantaje ni al montaje policial, usaste maquillaje para aparentar ser imparcial. Pero ese tribunal fascista sigue muy presente, dime qué esperar, si son los mismos de siempre. Desde el 39 vivimos en un paredón, donde te llueven más que balas y no pides perdón, cabrón. Este cajón que no descarte tirar de gatillo, se ando entre casquillos y aspiro a la revolución. Ben tirada, ben bona també, espectacular el temazo. Veritats com a punts, la llibertat sí. d'expressió hauria de ser lo principal, no? Un dret bàsic. Sí, i el que dèiem abans, no? Que aquest està tipus totalment de... vulnerat. Sí, i el que dèiem també que aquest tipus de cançó ens deixa gairebé sense paraules per la ira i per la ràbia que ens provoquen. Per saber tota la situació i per saber que la gent sí, que li està passant és que, això és per veritat. Tal com està la cosa, a nosaltres, perquè no ens escolta ni Cristo a nivell global, diguéssim, sí. però per punxar això potser ens podrien, sí, el tema, ens podrien buscar les persones. O per coses que diem de vegades, sí. Pues també, no? Ens podríem tocar, sí. Va. Sí, sí. Sí, sí. Home, tal com estan les coses, que per molt menys. Sí, sí, per sí. molt menys. Bueno, qualsevol. Sí, sí. Sí. En fi, toquem fusta, no? Toquem fusta. Bueno, em sembla que amb això arriba fins aquí l'edició sí? 263 del Pim Pam Pum, si no estic equivocat. Sí, us queda els vostres sí. temes finals. Queden un parell de temes, com sempre. Què heu portat, a veure? Mira, per acomiadar-nos, jo us porto uns clàssics. Abans ja havia portat els Leotican, que era una clàssica amb Icusi Mendizaleak, i aquesta, per acabar, no pot ser una altra que una de la Polla Records. Si parlem de clàssics, aquest grup format el 1979 i que van acabar el 2003, la banda de Agurain, a Àlaba, al País Basc, formada per l'Evaristo a les veus, el Fernando a la bateria, el Maleguín al baix i el Charlie Asunia a les guitarres. Un temazo des del seu LP Revolución del 1985 i que porta com a títol El Congreso de los Ratones. És una clàssica que a més també després van enregistrar al CD En tu recto i que esperem que totes us sapigueu i totes la canteu. I el Manolo, amb què t'acomiades, bonic? Jo m'acomiado amb una banda de punkoi de Tafalla, també vaig cap al nord una mica, a Nafarroa. Són els Rotten 13 i us porto, diria que és un homònim, perquè no he trobat més, de l'àlbum del 2018, Oi Valdorba. Us porto el tema Oi Valdorba. Molt bé, homònimament parlant. Homònimament parlant, i tant. Molt bé, i amb aquesta acabarà l'edició 1263, edició dedicada molt especialment a totes les raperes que estan en processos judicials, que ha portat el Ricky. I bé, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad. Vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal. Mi representación soy solo yo y nada me puede obligar con vuestra constitución. Hoy luz, hoy luz. Hoyen lur nerea, hoy goizemen arregozo segera. Agro pa los agros. Let's go!